Brindatele morții. Pista 5. Se întoarse către o chelneriță. N-ai văzut niciodată o pereche de boașe puse în borcan? Ce anume? Întrebă ea fără să înțeleagă. Hohote de râs îi răspunseră. Nemernicule, spuse ea, înțelegând dintr-o dată și dispăru în spatele barului. Micuțul veni spre teșghea, aruncă o monedă de o marcă și ceru o halbă. O goli dintr-o înghițitură și porni spre legionar cu mâna întinsă. Își cer iertare, camarade, a fost greșeala mea. S-o lăsăm baltă, spuse Calb, dându-i mâna. Într-o clipă, pumnul de fier îl imobiliză pe legionarul uimit, în timp ce genunchiul brutei îi zdrobea mutra. O lovitură de ucigaș după ceafă îl dobărâ, lăsându-l fără cunoștință. Gorila îi mai trase un șut în față și auziră cum îi trosnește osul nasului. Micuțul se îndreptă, își șterse mâna și privi cu ură mulțimea tăcută. Pluto dădu pe gât o înghițitură de bere și spuse încet, evident, nu știa șmecheria asta, dar atenție, o să te afli la un moment dat pe front și știu vreo 3000 de indivizi care arde nerăbdare să-ți trimită un glonte dum-dum în ceafă. Încearcă doar, strigă Bruta, și o să ies din iad ca să te sugrum. Părăsi cantina într-un cor de înjurături. Individul ăsta o să moară într-un accident ca din întâmplare, fără să-l plângă cineva, spuse bătrânul. 8 zile mai târziu, legionarul, căruia trebuiseră să-i taie o bucată din nas, lucra cu noi la un container uriaș de metal care trebuia nituit. Micuțul tocmai trecea. Tu care ești atât de voinic, îi strică prietenos Calb, vino să ne ajuți. Ține nitul, ne scapă mereu. Nu suntem destul de puternici ca să-l ținem. Ca orice brută, uriașul era pe cât de prost, pe atât de orgolios. Sunteți niște buieri, o să vă arăt eu cum se ține un nit. Și intră în containerul de oțel. Într-o clipă, deschizătura a fost astupată de o benă plină cu beton. Omul era prins ca un șoarece. 10-15 ciocane pneumatice se năpustiră într-un zgomot infernal asupra cuștii de oțel în care legionarul a băgat și capătul unui furtun de abur, capabil să ucidă pe oricine, în afară de bruta captivă. După 3 săptămâni de spital, micuțul a reapărut bandajat din cap până în picioare, dar mereu gata de scandal. Într-o seară, legionarul i-a pus sticlă pisată în supă și am așteptat încântați o perforare a intestinelor. Se simțea mai bine ca înainte. Răzbunarea nu s-a lăsat mult timp așteptată, iar Porta a fost cel care i-a salvat viața lui Calb. Fără nicio explicație, i-a smuls din mâini halba de bere. Micuțul tocmai pusese în ea o doză de nicotină pură. Aventura noastră a început dintr-o întâmplare și într-un fel foarte obișnuit. Ea a luat sfârșit prin plecarea companiei în timpul unui atac aerian. Cine ar putea să condamne aceste iubiri fugare în mijlocul războiului ucigător? Capitolul 7. Pasiune. Pe asfaltul ud se auzeau pașii unor pantofi cu tocuri înalte. Ascuns după colț, am văzut-o venind prin lumina crepusculară a unei lămpi de camuflaj. Era ea, Ilza, femeia mea. Lumina slabă o dezvăluia în întregime, lăsându-mă pe mine în umbră, de unde îmi plăcea să văd fără a fi văzut. S-a oprit. Privirea ei a scrutat strada în pantă ce trecea prin fața cazărmii. Tremurând în ploaie, își privi ceasul, apoi își aranjă eșarfa verde. Un trupete trecu pe lângă ea. Iepuraș, vino cu mine, o să-ți fie la fel de bine. Îi întoarse spatele și făcu 2-3 pași. Soldatul pufni în râs și zgomotul bocancilor săi țintuiți se pierdu printre ruine. I-a venit din nou în lumină. Am început să cânt. Umbrele noastre nu-s decât una, căci ne iubim atât de mult. Iritată, fixă întunericul din care am ieșit încet. Dar când mă văzu, izbucni în râs și braț la braț, contrar regulamentului, pornirăm printre dărâmături. Uitat războiul, uitată așteptarea. Ne regăsisem în sfârșit. Unde merge Milza? Nu știu, Sven, într-un loc fără soldați și fără miros de bere. Să mergem la tine, îmi doresc atât de mult să văd unde stai. Sunt 5 săptămâni de când ne cunoaștem, 5 săptămâni de când cutreierăm braseriile, patiseriile și ruinele. Un moment de ezitare. Bine, mergem la mine, dar să fii atent, nu trebuie să ne audă cineva. Un tramvai trecea gata să se destrame. Ne-am urcat în el alături de oamenii cenușii și triști. Am coborât într-un cartier de la marginea orașului. Am îmbrățișat-o și am îngheat obrajii catifelați, dar trecătorii care apăreau din întuneric m-au intimidat. Nu-mi plăcea să îmbrățișez o femeie în public. Mă strângea de mână și zâmbea în timp ce înainteam încet. În jur nu mai erau ruine, ci case intacte, locuințe de bogătași. Nu merita să risipești bombele pe ele. Ai fi ucis prea puțin. Sirena dădu alarma, dar ca de obicei nu-i dădurăm atenție. Ești învoit și peste noapte? Până mâine dimineață la 8, mulțumită lui Pluto. Bătrânul a plecat 3 zile în permisie la Berlin. Sunt și alții plecați în permisie? Da. Se opri, mă strânse mai tare și păli. Ochii ei se umeziră în lumina albăstruie. Sven, asta înseamnă că o să plecați. Nu i-am răspuns, dar am tras-o de acolo, nervos și iritat. Am mers fără să scoatem un cuvânt, apoi i-am șopti ca și cum tăcerea mea ar fi fost o confirmare. Deci este sfârșitul, pleci. Vezi tu, Sven, îți datorez o fericire pe care soțul meu nu mi-a oferit-o niciodată. Chiar dacă se va întoarce, nu te pot uita. Te rog, jurăm că te întorci la mine. Ce aș putea să-ți spun? Nu e un hotără soarta, chiar dacă te iubesc. La început am crezut că va fi doar o aventură, cu atât mai picantă cu cât erai măritată. Din nefericire, a ieșit mai mult de atât. Poate că este mai bine ca războiul să ne despartă. A mers mai departe, tăcuți ca noaptea. S-a oprit în fața unei portițe de grădină și am pornit pe o alee bine întreținută. În depărtare se vedeau flăcările anti-aerienei, dar nu se auzea nicio bombă. Cu multă grijă deschise ușa și verifică draperiile negre care acopereau fereastra înainte de a aprinde lampa. Am strâns-o în brațe cu violență, în timp ce ea îmi înapoia cu sălbăticie sărutul, lipindu-și de mine trupul plin de dorință. Am căzut grei pe un divan, fără să ne desprindem gurile avide. Mâinile mele îi dezmierdau trupul delicat și urmăreau cusătura ciorapilor, dincolo de care pielea ei era netedă, proaspătă și parfumată. Parfumul acela te făcea să uiți cazarma, tancurile puțin aulei, uniformele jilave, duhoara de bere și de transpirație. Uitam de asemenea bordelurile, cântecele zgomotoase, orașele în ruină, gropile pline cu cadavre. Aveam în brațe, în sfârșit, o femeie elegantă, al cărei parfum fin îmi amintea de podgoriile din sudul Franței. O femeie cu picioarele delicate, încălțată cu pantofi de antilopă și ai cărei genunchi cu gropițe se desenau sub mătasea transparentă. Fusta era atât de strâmtă încât a trebuit scoasă ca să stăm comod. Pe jos era întinsă o blană, dar ce fel de blană? Ce putea, la urma urmei, să știe un soldat din 27 blindate despre blănuri? O femeie ar fi recunoscut imediat astrahanul, un astrahan negru ca tăciunele și care trădea bogăția. Nasturii bluzei roz se desfăcură și pieptul îi fuie eliberat de 2 mâini tandre, obișnuite mai mult cu lupta. Sânii ei surâsără ochilor arși de zăpezile ruse, tulburați de bere și vodcă, dar înfometați de iubire și care căutaseră îndelung o mamă, o amantă, o femeie ca aceasta. Ea se eliberă cu delicatețe. Dacă ți-aș povesti visul meu, murmurai. Își aprinse o țigară și puse o alta între buzele mele răspunzându-mi. Știu acest vis, prietene. Visezi să fii undeva departe, fără cazărmi, fără urlete, fără funcționari cu mânecuțe, fără miros de piele. Visezi o țară blândă cu femei vii și arbori înverziți. Așa este. Pe masă era o fotografie, un bărbat rasat cu trăsăturile fine, purtând insigna ofițerilor de stat major, dar în viața civilă avocat. Într-un colț, o mână sigură scrisese Tom Horst, 1942. Soțul tău? Ea luă fotografia, o puse cu grijă pe etajeră în spatele divanului și își lipi buzele umede de ale mele. I-am sărutat tâmplele zbuciumate, mi-am lăsat buzele să-mi alunece pe sânii tari, am mușcat-o de sfârcuri și i-am dat pe spate capul cu păr negru. Gemea de durere, de pasiune, de dorință. Sven, dacă am putea să împlinim visul tău. De pe perete, portretul sever al unei femei cu guler înalt de dantelă ne fixa cu ochii cenușii, care fără îndoială nu visaseră vreodată, dar care nici nu văzuseră orașe în ruină și oameni înnebuniți de bombardamente. La naiba cum ora la mâine o să fii mort. Gurile noastre întredeschise se uniră, iar limbile noastre se căutară cu abilitate. Dansul pasionat ne răsucea trupurile, iar dorința mi le ardea. La pământ căzu ceva transparent, un jupon, iar ea rămase pe jumătate goală, excitantă, îmbrăcată după gustul meu, căci goliciunea dezamăgește aproape întotdeauna un bărbat. Dorim întotdeauna să smulgem noi ultima bucată de pânză de pe corpul femeii iubite. În timp ce mă luptam din greu cu o agrafă, ea se ridică plină de nerăbdare ca să-mi dea ajutor. Mâinile ei calde, delicate, dar ferme, mâini pline de voluptate, se jucau pe spatele meu gol. În depărtare, sirenele anunțau o nouă alarmă, dar noi fugisem de război, de bombardamente, de lumea întreagă, de tot ceea ce nu era cea mai veche bătălie din lume. Lupta bărbatului și a femeii. Strânși unul de altul, divanul ni se părea prea strâmt. Orele treceau lăsându-ne flămânzi, apoi un somn greu ne cuprinse și căzurăm adormiți pe covoarele persane. Se lumina când ne-am trezit, epuizați, dar fericiți. Era o noapte pentru lungi amintiri. Își puse o roche și mă îmbrățișă, așa cum doar femeile îndrăgostite o fac. Rămâi, Sven, rămâi aici, nimeni nu o să te caute. Izbucni în lacrimi. Războiul se va termina în curând, este o nebunie să te întorci. M-am eliberat din strânsoare. Nu trăiești de două ori clipe asemănătoare și pe urmă cine ți-a spus că nu o să mă întorc? Nu uita de cel care se află în Franța. Se va întoarce și el într-o zi și atunci unde va fi trimis dezertorul? Buchenwald, Torgau, Lengris. Nu, spunem că sunt lași, dar nu pot. Sven, o să divorțez, dar rămâi, o să-ți procur acte false. Am clătinat din cap și i-am lăsat pe o hârtie numărul sectorului poștal, 23.645. Strânse la piept numărul, singura noastră legătură pentru câtva timp. Tăcută, uitând de orice prudență, m-a urmărit cu privirea în timp ce mă îndepărtam. Repede, fără să mă întorc, am dispărut în ceață. Trenul se oprea și la cea mai mică haltă. Trebuia să aștepți ori în șir în fața marmitelor pentru o supă de urzici. În ploaie și în ninsoare ne duceam în treșine pentru orice nevoi. Nesfârșită călătorie. A mers 26 de zile înainte de a coborî în inima Rusiei. Capitolul 8. Din nou pe frontul de est. Timp de 15 zile făcusem parte dintr-un transport de trupe compus din 30 de vagoane de marfă pentru soldați și din două vagoane vechi de clasa 3 pentru ofițeri. Un vagon plin cu nisip era împins în fața locomotivei, trebuind să ne apere de mine. Ați fi putut să ne urmăriți ușor, căci lăsasem, sub formă de excremente, cărțile noastre de vizită prin toate gările în care ne oprisem. S-au petrecut mii de aventuri de-a lungul acestei călătorii prin Polonia și Ucraina, până într-o gară în ruine, aproape de Roslav. De acolo, pe un drum prăfuit, desfundat de vehicule grele, am pornit în marș spre pozițiile regimentului 27 blindate, aproape de Branovskaya. Capitanul von Baring ne-a primit cu brațele deschise. Era palid ca un mort. Se spunea că este atins de o boală intestinală incurabilă și că își petrece cea mai mare parte a timpului cu brăcinarii în vine. Spitalul, după o scurtă perioadă, îl trimisese înapoi pe front, declarându-l vindecat, dar acolo luase o hepatită care numai bine nu-i făcuse. Ne întrista să vedem în starea aceasta un comandant la care țineam. Dacă Porta, Pluto și fostul legionar adoptat de noi nu și-ar fi făcut de cap, am fi rămas în garnizoană, dar cei trei derbedei au sfârșit prin a inspira groaza pe o rază de 3 km în jurul lor. După încăierarea dintre Calb și Micuțul, acesta din urmă, spre marea noastră bucurie, fusese mutat în compania noastră de marș, ceea ce nu-i făcuse nicio plăcere, iar puțin după aceea Porta s-a remarcat și el. Într-o zi de beție, la Pisica Neagră, unde ajunsese în civil și fără permisie, violase o fată. Beată și epuizată, victima striga ca un porc la tăiere, în timp ce noi, ajunși acolo, îi priveam pe amândoi, aproape goi și într-o poziție ce nu putea fi pusă la îndoială. Pluto luă o sticlă cu bere și-i stropi spunând, adevăr grăiesc, ați fost creați pentru a crește și a vă înmulți. După care am plecat cu toții foarte mulțumiți. Dar a doua zi lucrurile s-au înrăutățit. Mahmură, fata și-a amintit că au fost și martori, în așa fel că se putea vorbi de un viol în toată regula. Astfel dădu fuga la tatăl ei, care din nefericire era intendentul regimentului. Acesta l-a alertat pe von Weishagen, care, chiar dacă nu-i plăceau cei de la intendență, a trebuit să declanșeze mecanismul justițiar. Pluto, Porta și mulți alții au fost recunoscuți de domnișoară și pușcăria și-a deschis încă o dată porțile. Pluto făcuse și el o treabă bună. Ne invitase într-o bună zi într-un tank școală, deci un tank căruia i se demontase turela, ceea ce îl făcea să semene cu o cadă pe șenile. Mașinăria, accelerată la limită, atinsese în parcare 40 la oră, în loc de 15 viteza maximă admisă. După 4 sau 5 ture de pistă cu motorul ambalat la maxim și cu șenilele zângănind, Pluto a lăsat comenzile și s-a întors spre noi fericit. Vedeți, Codoroaga atinge 40. Ridicând un uriaș nor de praf, ajunsesem la capătul drumului, când, ca un drac scos din cutie, un mic opel a apărut în fața noastră. Ceea ce a urmat s-a petrecut ca fulgerul. S-a auzit o trosnitură sinistră și micul opel a zburat de pe drum, aterizând pe un teren de instrucție, după ce a făcut câteva tumbe prin aer, iar ruțile smulse i s-au rostogolit până în gard. "Nu-i rău," spuse Porta, "ce-i frumos e frumos." "Care-i mai tare, amărâtul ăla sau Pluto?" Dintre sfărâmăturile mașinii a apărut, spre stupefacția noastră, un amărât în zdrențe, care nu era altul decât adjutantul nostru. În fața lui Pluto, rămas trăznit, îl apucară furile și îl trimise 15 zile la arest, ceea ce nu era prea mult. Morocănos, Porta își aruncă toate catrafusele într-un colț al colibei în care stăteam și țipă la rusul bătrân care se scărpina într-un colț, frecându-se de zid. "Ce spui, Ivan? Iată-l pe Iosef Porta înapoi. S-ar părea că ai pureci, cetățene sovietic." Rusul izbucni în râs fără să fi înțeles vreun cuvânt. Porta îi repetă în rusă: "Iată-ne din nou aici, dar nu pentru mult timp. Am fost destul o armată a întâia, acum călcâielă la spinare și spre Berlin. Îți lăsăm plăcerea să-ți revezi tovarășii roșii, iar ei vor avea plăcerea să te spânzure." Rusul căscă ochii mari și bâlbâi: "Germanski pleacă? Soldat bolșevic vine aici? Ai înțeles, camarade?" Urmă într-un colț o discuție însuflețită între cei 9 civili din coliba murdară. Unul dintre ei ieși să ducă vestea mai departe prin satul trist și cenușiu, alții se apucară în tăcerea cea mai mare să-și facă bagajele. Vocea lui Porta îi făcu să tresară: "Și mai ales să nu vă uitați izmenele." Pluto, care nu voia să piardă spectacolul, își luă pușca mitralieră și făcu o mișcare expresivă, spunând într-o rusă stâlcită: "Când tovară și comisar venit aici, atunci bum bum, pentru că voi nu partizan." Ieșit repede, făcut partizan. Bunul bătrân se propti în fața lui și spuse plin de reproși: "Fără glume, domnule soldat." Cu măștile de gaze drept perne și cu mantalele ca pături, am încercat să dormim puțin. Primise misiune de infanteriști pentru ocuparea cotei 2689. Întreaga divizie fusese nimicită de ruși, cu tot cu tancuri. Împotmolite s-au făcute țândări. "Am căzut în hazna," spuse Steghe furios. "Suntem cea mai împuțită unitate din toată armata." "Da," îi răspunse Möller, un tip de la statul major, "mi-a spus că tot corpul de armată este gata să-și ia picioarele la spinare cu Ivan pe urmele lui." "Dumnezeule," explodă Pluto, "dacă este adevărat, înseamnă că ne suflă deja în ceafă. Tipii ăștia din 52 spală mereu putina." "Nu-s decât munteni acolo," spuse Steghe, "nu pot să-i sufăr pe țărănoi ăștia din Alpi. Cu florile lor la chipiu, când se așează în cerc, seamănă cu o coroană mortoară." "Mai tăceți," mârâi bătrânul, "nu-i chip să dormi aici și nici nu știm dacă mâine vom mai fi în stare." Încet, liniștea puse stăpânire pe încăpere într-o nepieritoare duhoare de sudoare, gunoaie și păduchi. Am mai auzit doar câte o mostră de înjurături nemțești, franțuzești și arabe de la legionar, adresate toate păduchilor ruși, mult prea răi, spuse el, față de cei din Africa de Nord. Toți fărăiam liniștiți când un șut ne-a trezit în timp ce o voce anunța: "Hai, deșteptarea, plecăm." Porta înjură, ne-a sculat cu greu și mormăind ne-am târât efectele spre locul de adunare, unde restul companiei a cincea tremura deja în frig și burniță. Lanternele luceau aici și colo deasupra hărților. Ordine înnăbușite, zgomotul metalului lovit de metal erau singurele sunete în noaptea neagră și ploioasă. Vocea micuțului se ridică proferând înjurături și amenințări. Von Baring a apărut fără nicio grabă, înfășurat într-o manta lungă cu glugă, fără niciun însemn, asemenea celor folosite de santinele. Încetă orice discuție. "Bună dimineața, soldați! Gata de plecare și fără să mai aștepte un răspuns, comandă." "Companie drepți, arma la umăr, puneți-vă armele cât mai comod posibil." "Compania cincea cu ocolire jumătate dreapta, după mine marși." Porta și legionarul fumau imprudenți, iar țigările lor străluceau în întuneric. Alții le urmară exemplul, mergeam în formație dezordonată, căutându-ne unii pe alții ca să ne apărăm de frică și de noapte. Porta îmi dădu o grenadă. "N-am loc și pentru asta. Ține-o!" Harnașamentul scârția și zdrângănea în cârca oamenilor nervoși. Ploaia ne curgea de pe căști pe spate ca un deget înghețat. Am străbătut o pădurice, apoi un câmp de floarea soarelui călcat în picioare. Micuțul ridicase tonul și îl simțeam în căutarea unui scandal. Capitanul von Banning se opri și lăsă compania să treacă prin fața lui, sub conducerea locotenentului Halter, a cărui pușcă mitralieră se legăna la capătul unei curele. Când micuțul ajunse în dreptul capitanului, l-am auzit pe von Banning spunând cu vocea lui liniștită, dar fermă. Tu de acolo, ți-am văzut dosarul și am auzit vorbindu-se de tine. Te previn că aici nu înghițim pe provocatori. Ne purtăm bine cu cei care se poartă bine. Dar împotriva ticăloșilor și a bandiților avem metode pe care nu ezităm să le folosim. Von Banning își elu locul din frunte, purtând tot cascheta obișnuită în locul căștii de oțel. În trecere îl bătu pe umăr pe Porta, spunându-i vesel. Merge, maimuță roșcată. Porta suruse cu familiaritate. Da, capitane. Și întorcându-se către bătrânul și către mine, continuă șoptind. Banning este unul dintre rari ofițeri care nu este doar un porc cu epoleți. Gura, Porta, se auzi vocea lui von Banning. Dacă nu, la întoarcere, facem exerciții de marș? Raportez că Iosef Porta are platfus și bătături, iar doctorul a ordonat să fie scutit de marș. Îi răspunse doar râsul înăbușit al lui von Banning. Focul artileriei nu era prea intens. Ici și colo câte o explozie și răpăitul unei mitraliere. Era ușor să-i deosebești pe ai noștri de cei din față. Tic, tic, tic, făceau MG-urile 38-urile noastre. Da, da, da, spuneau rușii, iar noul MG-42 scotea un fel de mărâit continuu. Pe lângă noi treceau trasoare albe, strălucitoare. Steghe hohotica un nebun. Într-o carte pe care am citit-o scria despre un soldat. Nu era teamă de nimic. Moartea era prietenă și ajutor. Era curajos și mereu încrezător. Cretinul care a scris asta ar trebui să vină aici să ne vadă cum stăm ca niște murături, gata să ne scăpăm pe noi înainte să înceapă tărăboiul. Potolește-te, Steghe, se auzi vocea bătrânului. Mergea puțin încovoiat, trăgând din bătrâna sa pipă cu capac, cu mâinile înfundate în buzunarele mantale și cu grenadele de mână înfipte în bocanci. Pe când nu prea departe, o grenadă explodă cu zgomot. 15,5, constată bătrânul trăgându-și puțin capul între umeri. Cei noi se aruncară pe burtă. Pluto începu să râdă. Moacele sărută mocir la sovietică. De mine vorbești, mărâi micuțul care se aruncase și el la pământ. Crezi că despre tine-i vorba. Micuțul traversă formația dând din coate și-l prinse pe Pluto, dar acesta îl lovi cu patul armei peste față. Șterge-o, fiu de cățea, amenință el. Lovitura îl înnebunise pe micuțul. Se învârti fără rost, ieși din coloană și căzu în genunchi în timp ce sângele îi curgea din nas. Bătrânul ieși din rând și, țintindu-l cu pușca mitralieră, îi spuse: scoală și treci în coloană dacă nu te termin. Ai văzut ce capeți dacă te porți așa. Ai 10 secunde după care trag. Micuțul se ridică, clătinându-se, scoase din el ceva de neînțeles, dar arma bătrânului îl potoli. Depărtați-vă, nu mai fumați, se auzi glasul lui von Banning. Brum, explodă altă grenadă. Da, da, da, lătă o mitralieră grea în dreapta. Porta râdea pe înfundate. Te simți ca acasă, auzind toate astea. Salut, băieți, spuse el câtorva grenadieri ascunși lângă un copac. Vă anunț că Iosef Porta, ucigaș plătit de stat, a sosit din nou în măcelăria din est. Atenție la ruine, acolo, la 50 de metri, îl avertiză unul dintre grenadieri. Pot să vă vadă. Când o să treceți tranșia, este un dâmp cu un rus mort. Țineți-vă bine, Ivan trage în el cu mitraliera. Ieri am pierdut 8 oameni acolo și în mod sigur sunt cruci destule și pentru voi. Mai liniștit, spuse Porta cu sinceritate. Pluto și micuțul legionar discutau. Începe să se simtă duhoarea de cadavru, spuse Calb. Asta mi-aduce aminte de Maroc, dar acolo trăznea și mai rău. Ai răbdare, arab neisprăvit, să simți pe mâini zeama verde a hoiturilor de aici. O să-ți pară rău după Marocul tău. Rahat, plecă Calb râzând, dacă tu crezi că mă impresionează Ivan ăsta al tău. Am primit crucea de război cu 3 stele între Rif și Indochina, așa cum mă vezi. Poți să fii tot numai o decorație, o să te scap pe tine de frică la vederea lui Ivan. Stai să-i vezi pe siberien cum joacă tenis cu căpățâna ta. Să vedem, spuse legionarul. Allah, Nici noi nu ochim rău și știm să ne jucăm cu cuțitul în Moabit, Berlin. Cum nu v-ați pus în cap să câștigați războiul, tot restul vă este permis, îl ironiză bătrânul. Compania aluneca și se tăvălea prin noroaiele care înconjurau ruina unui colhoz. Urma o tranșee înfundată, la capătul căreia se afla dâmbul unde zăcea rusul mort. Era acolo de mult și puțea temeinic. De o parte și de alta, mlaștina tăia orice cale de a ocoli dâmbul. Von Barin spuse încet, trebuie să trecem în viteză. Pitiți-vă pe rând câte unul în spatele rusului mort. Undeva în stânga este o mitralieră grea, cel care se lasă descoperit e terminat. Nu se auzi niciun zgomot, eram sălbăticiuni ieșite după pradă, tăcute ca noaptea. Porta se ghemui în colțul tranșei, cu cureaua căștii în gură și cu pușca cu lunetă la umăr. Micul legionar, urmându-l ca o umbră pe golanul roșcovan, ținea mitraliera la șold, cu siguranța atrasă, gata să apese pe trăgaci. Primii trecură fără probleme, când o rachetă luminoasă se înălță deasupra capetelor noastre și inundă terenul cu o lumină orbitoare. Un reclus se ascundea disperat în spatele mortului. Dumnezei, înjură bătrânul, o să ne cadă pe cap. Ivan a mirosit ceva. Tocmai terminase când a pornit furtuna. Cadavrul, țintit de mitraliera grea, tresărea de parcă ar fi fost viu. Puștul care se ascundea, fu lovit și sări în picioare strigând, ajutor, apoi dispăru în mlaștină. Ne lipirăm de malul tranșei, în timp ce grenadele cădeau peste noi, grenadele acelea diabolice pe care le auzi de-abia când îți explodează sub nas. Începură și mitralierele. Stați liniștiți, nu trageți, se auzi vocea lui von Baring în întuneric. Trecea în lungul companiei. Dacă a durat o oră sau 10 minute, nu știu. Apoi totul a încetat și am început din nou să înaintăm spre cadavru. Bătrânul îmi făcu semn. Era rândul meu. Lungit lângă mort, mă abțineam cu greu să nu vărs. Era umflat, era enorm, cu o zeamă verzuie care îi curgea din nas și din gură ca dintr-un izvor, mirosind îngrozitor. Puțin după aceea, porta și legionarul au ajuns și ei dincolo. Frumoasă supa de cadavru ai? Cum îi zice în franceză sau în arabă? Râse porta de calb. Fă o plimbare de 12 ani prin regiune și o să afli, replică omulețul. Știai franceza înainte să intri la vulpile deșertului? Da, din nefericire un cuvânt, dar nu știam ce înseamnă. Cochon. Porc. Când l-am spus mândru de mine în fața capitanului, am primit o lună de arest. După aceea, ți-o jur, mă uitam în dicționar înainte de a rosti un cuvânt. O grenadă ne întrerupse conversația și ne-am aruncat în adăpost. Cineva a început să urle în spatele nostru, alte grenade căzură în mlaștină stropindu-ne cu apă stătută. Cam baie, urlă Steghe. Asta e baia rusă? Întrebă legionarul înnecându-se de râs. Plutonul 2 ocupă poziția asta, comandă locotenentul. Vocea-i tremura, încă nu avea obișnuința frontului. Pluto se lupta cu pușca mitralieră și înjura împingând sacii de nisip ca să-și facă loc. Un glonț pleznic ca o palmă la mică distanță de capul său. Gunoaie, strigă docherul, vă arătăm noi scârbelor. Furios, aruncă o grenadă spre liniile rușilor pentru a-și întări amenințarea. Atenție, băieți, ne preveni bătrânul, sunt buni ochitori și trag cu gloanțe explozive. Un alt proiectil sosi șuierând și se opri în fruntea unui ochitor de pe tank, al cărui creier se revărsă pe umărul legionarului. Acesta se strâmbă și se curăță cu baioneta. Pușcașii din 104 ne spuseră la revedere și ne lăsară să înțelegem că ne lasă în găleată. Feriți-vă dimineața la ora 7 și pe urmă la 5 după masă, atunci se destănțuie Ivan. În restul timpului nu aveți probleme decât cu pistoale mitralieră și grenade. Rar câte un lunetist care se distrează, dar pentru restul rușii respectă cu sfințenie orarul. Am aprins antenele Hindenburg în adăpostul pe care plutonul al doilea încercase să-l facă mai confortabil. Porta scoase cărțile sale de joc soioase și își puse pe o ureche un joben hărtănit. Mătasea neagră era destrămată și pentru a-i ascunde stricăciunile, pictase un cerc roșu și albastru în jurul calotei, ceea ce îl făcea să semene cu un coș de navă. Monoclul, luat din România, era pus șmecherește la ochi, dar războiul îl blagoslovise cu o spărtură care dădea ochiului o expresie absolut idiotă, prin stica legată de epolet cu un șnur negru luat de la chiloții unei fete. Puse cărțile pe masă și strigă, veniți copii și să facem jocurile, dar vă previn, nu pe datorie. Am fost deja păcălit după un atac aerian când niște imbecili au avut tupeul să se lase omorâți înainte să plătească. Miza minimă, 10 mărci sau 100 de ruble.